आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई न भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी, आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ, मुन्ने तुम इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला, मोहन सोहन जादो माधो, सब पैसेंजर सब पैसेंजर, रेडी, एक दो। रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी, छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फ्लाय छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी, खेती बाड़ी, बादल धुआं, मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट, मंगल की हाट, गांव में मेला, भीड़ झमेला, टूटी दीवार, टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडीगल डिंडीगल कुक्कल, मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम, ओंगोल नर्तिगोल नर्तिगोल ओंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, शोतनूर कोतनूर शोतनूर कोतनूर, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झ